Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve esbahihi ecmain. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه النبيين والمرسلين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعلى آلهم وأولادهم وأصحابهم أجمعين. Ve ilahel alemin, zahir ve batınımızı envari imani ve Kur'an'ı ile münevver eyle. Ruhunu bizlere rehber eyle. Sırat-ı müstakime hidayet eyle. Sırat-ı müstakimde hayatımızın sonuna kadar yaşamaya muvaffak eyle. Müslüm ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyaz eyle. Amin. Ve hormati seyyidi mürselin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, bir iki haftadır iktisadi yapımıza intikal etmek için bir mukaddime üzerinde duruyoruz. Yani içtimaimizin enini boyunu görmeye çalışıyoruz. Allah'ın istediği hal ve hürriyette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in nurlu, yumurlu ve bereketli eliyle nefsettiği havada, renkte, tonda hürriyetimize, asıl oluşumuza dikkat nazarınızı ihsan ettim. Başından bu yana arz ettiğim şeylere kısaca asli nazar edecek olursak, İçtimai yapıda vicdan duruluğunun çok mühim tesiri vardır. İnsan her türlü esaretlerden kuşulmadıktan sonra serbest karar verebilmesi mümkün değildir. Kendisinden istenen şeyleri yapması da mümkün değildir. Evvela kaprislerin esaretinden, onların esaret zincirinden hürriyete kavuşması lazım. O zincirleri kırması lazım. Tuğlu emelden kurtulması lazım. Makam ve mansıp sevdasından tecerrüt etmesi, soyulması lazım. Her türlü beşeri arzu ve istekleri arkaya atması lazım. Daha isabetli karar verme muhalla mevkiini ihraz edebilsin. Bu yüce makama yükselmedikten sonra tutturu karar vermek mümkün değildir. İşi arzu ederseniz birbirine bağlayalım. Tutturu kararlar ancak tutturu gönüllerden çıkar. Allah'tan başka mabudu olmayan gönüllerden çıkar. Elinin tersiyle rahatlıkla dünya ve dünyaya ait her şeyi silip atabilecek gönüllerden var. Evlat-ı yal, mal, menal, makam ve mansız her şeyin üzerine yükselip de rızanın eteklerine dudaklarını değdirdiği mualla mevkide çıkar. İçtimai yapımızda bu mesele çok mühimdir, vicdan duruluğu. Ferdin asude tertemiz bir havayı kazanması, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin grubuyla, siluğuyla dünyaya gelen ve grubuyla da bir bakıma bakıp giden bu ulvi hava, belki bir bakıma her şeydir. Saniyen bunun üzerine ikame etmeye çalıştığımız şey, müsavatımız oldu. Allah karşısında, hilkatta, Allah karşısında ubudiyette fertlerin müsavi olması. Hiçbir ferdin bir diğer bir ferde mabud olabilecek kadar ondan büyük olmadı. Ve diğer bir ferdin bir başka ferde ona kulluk yapacak kadar zelil olmadığı hususu. Bütün insanları Allah Celle Celaluhu muciz beyan fermanıyla bir kadın bir erkekten yarattığını anlatıyor. Vefari kainat Efendimiz, ey insanoğlu, siz Adem'den yaratıldınız, Adem de topraktan yaratıldı. Yani aslında haçsınız. Öyleyse toprak olun. Toprak olun ki gül bitiresiniz. Zira yukarılarda gezenlerden, burnu bulutlarda olanlardan şimdiye kadar hiçbir hayır gelmemiştir. İşte bu hava içinde bizim müsavatımız bizzat Fahri Kainat Efendimiz tarafından temin ve tesis ediliyor. Şah Gedan'ın yanında yerini alıyor. Sultan Dilenci ile beraber aynı safta duruyor. Bu Ahd-ı Peyman'a sadakatimizin ifadesi olarak da günde 5 defa Allah huzurunda fiilen bunu tasdik ediyor, altına imza atıyoruz. Evet, biz müsaviyiz. En büyük insanla beraber en küçük görülen insan, kimin küçük ve büyük olduğu Allah'ın huzurundur. En büyük gibi görülenle en küçük gibi görülen insan, Rabb-i Rahim'in huzurunda kemerbeste yubudiyet içinde el pençe divan durur, müsavi bir saf teşkil ederler. Müsavatımız budur. Bu müsavat bir halifeyi halifenin kapısında çalışan hizmetçiyle yan yana getirir. Hakkını istiyorum dediği zaman halife bu büyük hak karşısında bize gelir ve hizmetçisinin ayaklarına kapanır. İşin aklına gelince hakim olan kuvvet, hakim olan güç bu mevzuda. Nafiz olan ferman haktan gelmektedir. Yani herkes hakkın kuludur. Herkes hakkın karşısında serfuru içindedir. Herkes hakka rücu eder. Herkes hakka tercih eder. Müsavat buradan doğuyor. Kuvvet hakta olmalı. Kuvvetin hakkın elinde olduğu kabul edilmeli. Fertler hakka hesap vereceklerine inanmalı. Ve işte o zaman en büyük başlar, en küçük başlar karşısında eğilecek. Halife-i Ruh-i Zemin, devrimizin Türkiye'sini 10 defa cebinden çıkaran Hazreti Ömer, başını sıradan bir insanın ayağının altına koyacak, bak şu yüze ayağını diyeceksin. Ve göreceksiniz eyaleti Türkiye kadar bir eyaleti idare eden mali, emsalisinin iplikleri çıkmış sokaklarda dolaşacak. Hammal zannedip de sırtına yük vuracaklar da diri etmeden alıp götürecek. Ben ki bir raiyim. O ki buyurmuştu seyyidül kavmi kadimuhum. Cemaatin efendisi ona hizmet edendir. Tebana ve raiyetine hizmet ediyorum, gayri ne yaptım diyecektir. Müsavat ruhlarda maket bulan bir husustur. Onu mahallelerde Ütopya yazarlarının tersim ettiği, yazdığı, çizdiği semalarda aramayın. Gönlünüzde duruluğa erdiyseniz o kendi kendine gelecektir. Ne patlı silahlarla, ne koparılan anarşi furyasıyla meydana getirilemez. Onu ne anarşi getirebilir, ne bilmem hangi izim, komünizme, ateizme neyse hiçbirisi getiremez. O vicdanlarda mahkez bulacak, arş-ı azamdan gelecek. Arş-ı Azam'ın numunesi fihristi olan insan vicdanında mahkez bulacak. Kaç senesi nema bulacak. Hayat-ı İçtimai'ye ona göre bir hürriyet kazanacaktır. Bu müsavat göklerde olan bir müsavat değildir. Size göklerde olan bir birlikten bahsetmiyorum. Vesile yakaladıkça size arz ettim bu hususu. Çocukluğundan bu yana sahabi arzusu, sahabi hayatının yeryüzünde hakim olma arzusunu bunun dersisi olarak çekmiş bir müzdim ferdim. Ve bir zamanlar bu olmaz kanaatindeydim. Bana onların ulvi hayatları tetkik edilince acaba yeryüzünde yeryüzünün başlığından, tozundan, toprağından, çamurundan, çeşitli metallerinden meydana gelen, bir kesafet halinde meydana gelen, İnsan bu kadar uluiyet kazanır mı diye tereddütlerimi yenememiş, şüphelerimden sıyrılamamış idim. Ama Allah'a hamd ederim, şu son senelerde neslimin adına gördüğüm manzara, cihanın belli bir döneminde hakikaten sahabi gibi bir cemaatin yaşamasının realite planında mevcut olduğunu ve bundan sonra yaşanmasının da mümkün olacağı kanaatini bana vermiştir. Şimdi katiyen inanıyorum ki, mazi böyle bir şeyi doğurduğu gibi, gelecek böyle bir şeye hamile bulunmaktadır. Şu nasiyelerinde hakikatlerin, gamzeler halinde, cimcekler halinde çakıp çakıp kaybolduğum, topyekun alemi İslam içinden gelişmek üzere olan durum vicdandan sahibim. Pek hak alımlara ve tertemiz vicdana baktığımız zaman, ileride inşallahü teâlâ, sulh-u müminin temincisi, muhabbet fedailerinin her yerde mevzuliyetle görünecekleri mevzuunda bir kanaata sahip bulunuyoruz. Mevlam, Rahmanur Rahim olan Mevlam, benimle beraber sizi bu mevzuda inkisarı hayale uğratmasın. Rahmeti bunu doğurmuştur. Yine rahmetinden bu türlü şeylerin nebahan edeceğine iman ediyor. İnanıyorsak hakkında recamızdır. Bizi muhakaz etmesin. Onu o kadar rahim, onu o kadar kerim, onu o kadar büyük tanıdık. Ve bu tanımayı kafamızdan çıkarmama kararı ve azmi içindeyiz. Tertemiz vicdanların, dutturu vicdanların yeniden bu müdavatı mutlakayı temin edecekleri kanaatindeyim. Hukukta, hakkın karşısından, hilkatta, Allah'ın kendi eliyle seyfiyet bizim için meçhul, kendi eliyle yaratmasından, müdavatı gelecek nesil temin ve tesis edecektir. Onun için Türkler söyleyen, sözde ilim ve fikir adamlarına kitaplar yazdıranlar, çeşitli yerlerde beynelliler, beyannameler nekşedenler için hangi yolla temin ve tesis edildiğini gördükleri zaman belki bir kat daha hayret içine gömülecekler. Varsın insanlık kurtulsun da bir kısım kimseler de hayret içine gömülsün. Hayret içine gömülüp boğulsunlar. Kur'an-ı Mucizül Beyan يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثًا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا Ey insanlar! Sizi bir erkek, bir de hanımından, dişiden yarattık. Sonra şube şube ve kabile kabile ayırdık diyor. لِتَعَارَفُوا ta anlaşasının. Taburlar gibi böldük. Ta tabakatı beşer çapında topluluklar, taburların bir araya gelmesi, alayların bir araya gelmesi şeklinde bir birliktir, vahdet temin etsinler. Sizi şube şube, kabile kabile ayırdık. Birbirinize düşesiniz, boğuşasınız, sürtüşesiniz diye değil. Anlaşasınız, uzlaşasınız, sıkkı büyük saplı ve askeri birliğin alayları gibi, duayları tümenleri gibi, kol orduları, orduları gibi, her biriniz ayrı birer vazife yüklenmek suretiyle, topyekun beşeri vazife yüklenmiş olasınız. Yüklendiğiniz vazifenin altında bir vahdet temin ve tesis edesiniz. Ne fıtratlar, ne anlayışlar, ne de mizaçlar ve mezaklar bir olamaz. Fakat siz iradenizde bu vahdeti temin ve tesis edeceksiniz. Çünkü menşe itibariyle birsiniz. Kadın olarak, erkek olarak birsiniz. Genç olarak, ihtiyar olarak birsiniz. Siyah olarak, esmer olarak birsiniz. Esmer olarak, sarı olarak birsiniz. Menşe itibariyle fel yanzuril insanu mimme hulik. Hulika mimme indatik. Yahrucu min beyni surri ve terâib. İnsan bakıversin bir kere. Neden yaratıldığına bakıversin bir kere. Elbisesine temas ettiği zaman yıkama mecburiyetinde olduğu maidatikten yaratıldı insan. Sus ve terâib arasından neş'et eden, anne ve babanın izdivacından meydana gelen, bir araya gelişten meydana gelen bir damlasından yaratılıverdi. Menşi itibariyle sen busun. Daha öteye gidersek, ya beni Adem, kullukum beni Adem. Ve Adem kulluka min turab ev min turab. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktan yaratıldı. Yerin yüzünden alındınız. Çeşitli metaller bir araya getirildi. Bir protein çorbası yapıldı. Mahiyetiniz budur ve hepinizin mahiyeti bizdir. Mahiyet itibariyle bir olan insanların bu birliğini nazara veriyor mesela bu. Sonra şube şube, kabile kabile, mizaç mizaç, mezak mezak ayrılmalar. Bunlar tarif için bir basamaktır. Topyekun beşerin aynı dili kullanması, aynı havalı edadı olması bir bakıma belki içtimai için veya devlet kararlı bir husustur onun içerisinde durmuyorum. Uçubet yukarı kabile kabile olursa illeyi gayyeli taaratu. Ta anlatasınız ve uzatasınız. İnne ekremekum indallahi etkâkum. Gaybi bir perde kaldırılıyor. Bazı bir üstünlüğünüz vardır. Ama bu alemde asla muttali olamayacağınız bir üstünlük. Öbür alemde karşınıza çıkacak bir üstünlük. O da takva üstünlüğüdür. Allah bizleri takva ile aziz kılsın. Muhterem Müslümanlar, tekrar edeyim. Müsavatı bu hava içinde ele alacaksınız. Allah tarafından anlatılan, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tebliğ edilen ve tahsidatı yapılan ve Müslümanların hayatında pratik manada meydana gelen, vücut bulan ve asırlarca yaşanan müsavat bu idi. Kadınıyla, erkeğiyle aziz bir cemaat bu idi. Batılı belki bu mevzuda, ancak 10 asır sonra, Müslümanların 14 asır evvel vardığı noktanın bazı durumlarını elde ettim. Bazı hususlarını kazandım. Ve bizim tafsir kimselerimiz, yarım okumuşlu kısım zavallılarımız, batılı mütefekkirin dediği gibi, yarım ilim insanı dinler, yarım okumuş zavallı mütefekkirlerimiz, her şey batıdan geliyor zannederek, ellerindeki lalü cüheri, eteklerindeki bütün cevherleri atmak suretiyle batının erazisine talip oldular. İslam ve Kur'an, batıdan 14 asır evvel bu hakikatleri teminatlarıyla getirdi, tahsidatlarıyla getirdi, beşerin sinesine terkinledi, beşere mal etti. Söz sökülüp atılması mümkün değildi. Tahsillerimiz, cahil okumuşlarımız, zavallı yarım münevverlerimiz, millete katledenlerimiz yanlış davranışları olmasaydı. Mevzumuzla belki alakası yok. Müsavat dediğim için hatıra gelebilir. Hatıra geldiği için geçmişte ele alıp derince tahlil etmeye çalıştım. Bir mevzuya dair iki cümle arz etmek istiyorum. Zira yine aynı ama aynı eda içinde başlayan bir ayet-i kerime. Bu arz edeceğim hususa da, arz etmesine arzulu olduğum hususa da bakıyor ve parmak basıyor. Ya eyyühen nâsü innâ khalaknâkum min nefsin vâhidetin ve khalaka minhâ zevcehâ ve bette minhumâ rizâlen kesîren ve nisâ'e. Ey insanlar! Allah sizi bir nefisten yarattı. Ve zevcesini de ondan yarattı da sonra arkadan sizi ürettikçe ürettim. Süreme imkanını verdikçe verdi de çoğaldınız, bugün hale aldınız. Seyyidina Hazreti Adem'in yanında Seyyidetine Hazreti Havva'ya Kur'an-ı Mucizeyan yer veriyor. Adem neyse elmanın yarısı, Havva Dicer yarısı. 14 asır evvel Kur'an bunu bize anlatıyordu ama esasen bu binlerce sene evvel Hazreti Adem'e anlatılan aynı şeydi. Hazreti Nuh'un kulağında çınlayan aynı şeydi. Sidine Hazreti İbrahim'e ibadet buyurulan aynı şeydi. Biz demek ancak Kur'an'ımızda 14 asır evvel bu sesi duyuyoruz. Kadının mualla bir mevki kazandığı sesini duyuyoruz. Kadın İslam'la yükseliyor. Erkeğin yanına çıkarılıyor. O devirde kadının hayatı var mı yok mu? Canı var mı yok mu? Şeytan mı insan mı münakaşası yapılıyor. Fransız İhtilali'nden sonra Bastil serserilerinin ortaya döküp münakaşa yaptıkları mevzulardan bir tanesi de budur. Kadın hakları. 20. asırda hala kadın hakları. 14 asır azaltının elinden tutuluyor. Erkeğin yanına çıkarılıyor. Mualla bir mevki kendisine bahsediliyor. Sahabi geliyor Allah Resulü'nün huzuruna. Ya Resulallah, kime iyilikte bulunursam iyilik yapmış olurum. Ümmete buyuruyor, anana diyor. Sonra kime ya Resulallah, ümmete diyor, anana, kim ana? Sonra soruyor, kime ya Resulallah, ümmete diyor, anana. Dördüncü defa babana diyor. Ne anlatıyor Resul-i Ekrem? Buhari ve Müslim'de olan sahih bu sözüyle ne anlatıyor? Kadın o kadar büyüyor ki, Resul-i Ekrem'in zevcelerine alemin anam demesi yanı başında. Seyyidina Sıddık-ı Ekber, Farid Kainat Efendimiz'in zevcelerinden bir tanesi de onun kızı Ayşe-i Sıddık'adır. O Ayşe-i Sıddık'ıya anam diyor. Kendi kızına anam diyor. Kadın o kadar büyüyor Resul-i Ekrem'in eliyle. Halife-i Ruhi Zemin Hazreti Ebu Bekir'in hem kendi kızı anası olma mevkiine yükseliyor. El cenneti tahta akdamil ummahat. Fahri Kainat buyuruyor. Cennet anaların ayaklarının altındadır. Yüzünüzü sürerseniz anaların ayaklarının altına. Seni yetiştiren ana ayağının altına. İçi dolu, dışı dolu seni yetiştiren ananın ayağının altına. Rahmetinden ümit edilir ki o yüzü Allah cehennemi göstermez. Evden ayrılırken, sonra eve dönerken, seni yetiştirmiş o ananın buruşmuş ayaklarına, dudaklarını sür sür de duasını almaya çalış. Sırtın yere gelmez fard olarak, sırtınız yere gelmez cemaat olarak, sırtınız yere gelmez millet olarak. Anan seni sırtında taşır. An olur, dem gelir de silahı omuzuna alması gerekirse alır omuzuna, kalan dökene tırmanı verir. Kurtpaşa'nın ordularının bozulduğu yerde ana Rus ordularına karşı çıkar. Çiğnetme mürzünü ve evladını der. Sonra cephaneyi omuzuna alır taşır. Siz kaideler üzerinde abideler yaptınız. O abideler onun ayağının altında toz bile olamaz. İslam onun için abideleri arşın yanında kuruverdi. Ama o kadar yükseldi ki Allah için eğilen bazı sadece ananın ayakları için eğiliyor. El cenneti tahta aksanül ümmahat. Dikkat ediyor musunuz? Arş cennetin tavanıdır. Ananın ayağı nedir? Ananın ayağı cennetin üstündedir. Cennet anaların ayaklarının altındadır buyuruyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin hoyratça ona vereceğiniz haklar, hoyratça onu gülünç haline getirmeniz, müthişe haline düşürmeniz, bu mualla mevkiden el aşağı etmiş de onu acayip bir mahluk haline getirmiştir. Ve Fahri Kainat Efendimiz, vahyiyle müeyyet nebiler nebisi, içinden geçen düğümler ve noktaların doğrudan doğruya arz-ı azamda çözümü yapılıp da gelip kendisine intikal eden, hayatında hiçbir muğlakla karşı karşıya kalmayan ve sık sık söylediğim bir batılının sözünü tekrar edeyim. Fazilet odur ki düşman dahi itiraf etsin. Bernard Shaw diyor. Yığın yığın müşkillerin üst üste çözüm beklediği devrede bir kahve içme kolaylığı içinde müşkilleri çözen Hazreti Muhammed'e ne kadar muhtaç bulunuyoruz şu asırda. Üst üste yığılmış yığın yığın müşkiller, problemler, çözüm bekliyor. Yağdan kılı çeker gibi müşkilleri çözüveren Fahri Kainat Efendimiz mübarek nazarıyla bir kere aklı nazar ediverse, yani şahsi manevisi tekekkül ediverse, yani o büyük mana ve ruhtan istindad edenler arz-ı didar ediverse, beşlerin içinde buhran dedikleri şeyler, müşkil dedikleri şeyler kendi kendine çözülmek için sıraya girecek ve teker teker çözülecektir. İşte Fahri Kainat Efendimiz budur. Ama bakın kadına ihtimam verişine. Hudeybiye hadisesi oluyor. 6-7 senelik Mekke hasreti sahabinin içini yakmış. Bilal-i Habeşi Medine'nin kız sokaklarında dolaşırken hep Mekke'nin istirini hatırlamış da bir daha senin içinde oturabilir miyim? Kabe seni görebilir miyim? İntisar içinde yanmış tutuşmuş. Seyyidina Hazreti Ebu Bekir, Kabe'nin hasretiyle 7-8 sene adeta gözlerine sürme çekmiş, ahuvah etmiş. Bu sahabide öyle bir mana halinde gelişmiş ki, ne zaman Kabe'ye gidecekler, ne zaman tatlı bir fetihle içine girecekler, ne zaman yerin göbeğinin etrafında yalakalar teşkil edecekler, ne zaman Hacer-ül Eshad'a yüzlerini sürecekler, 7 sene intisar içinde bunu beklemişler. Mekke'den bir bakıma kovulduktan, Mekke'den dışarıya çıkardıktan sonra bir taraftan da ıslı ve işlerini yapmış. Vatan arzusu ve istiyakı, bir taraftan da Ümmül Kura, Kur'an'da Bekke ve Mekke diye anlatılan en büyük şehir, kabilelerin başının bağlı olduğu, şehirlerin başının bağlı olduğu büyük belde, başımızın dahi bağlı olduğu, mihrabımız tanıdığımızla bildiğimiz Mekke, sahabi içinden 60 karanlıklar içinde. Sahabi bunun hasretiyle yanıp tutuşuyor. Resul-i Ekrem vaat ediyor kendilerine. Gidelim de umre yapalım, hac farz değil daha. Gidelim Kâbetullah'ı ziyaret edelim. Ve Hudeybiye'ye kadar geliyorlar. sahi yoluyla Cidde tarafından. Oraya geldiklerinde henüz gözü küfre dönük Halid bin Velid gibi, Amr ibn-i As gibi büyük kumandanları küfür ordusunun başında karşılarına çıkmış görüyorlar. Sahabi Kabe'yi ziyaret aşkıyla, istiyatıyla gelmişti ama Kabe'ye giremeyecek, Kabe'tullah'ı ziyaret edemeyecek ve ciddi bir intisar içinde geriye dönecekti. Peygamber Efendimiz'e inanmışlardı onları Medine'den çıkarırken. Beytullah ziyaret edileceğine dair inanmış, itimat etmişlerdi. Arkasına dökülmüşlerdi. O güne kadar cephe cephe koşup durmuşlardı. Yiğin yiğin şehit vermişlerdi. Bir arınma sağlamak istiyorlardı. Ahd-ı peymanlarını yenilemek istiyorlardı. Sadakatlarını Hacer-ül Esved'e emanet etmek istiyorlardı. Ama bu imkan kapılarının tezleri kapanıyordu kendilerine. Aşılmıyordu küfrün ordusu. Farid Kainat Efendimiz fitne çıkarmak istemiyordu. Ordusunun güç ve kuvvet kazanmasını, Mekke'nin harpsiz fethedilmesini, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّب۪ينَ sırrının zuhur etmesini intizar ediyordu. Anlaşma yapacaktı. Mürahhasların dikkatiyle görüştükten sonra o ağır şartname ve ahitnameyi imzalama mecburiyetinde kaldı. Ama sahabe-i kiramda tansiyon maksimume yükseliverdi. Neredeyse kılıçlar yarıya kadar kınlarından çıkarıldı. İsyan yoktu ama bir emir bekleme vardı. Yüzüne bakıyorlardı. Zengince okumuz yok. Belki sadaklarımız boş. Taşıdığımız sadece kılıçlarımız var ama bunlarla dahi olsa Kâbetullah'a gitmeye azmi içindeyiz. İşte bunu göstermek için Resul-i Ekrem'in yüzüne bakıyorlardı. Bakışlarından Allah Resulü'nün başını ünsiz salladığını hissediyor ve seziyorlardı. Olamaz diyordu. Biz anlaşacak ve geriye döneceğiz. Olamaz diyordu. Allah Resulü ihrama girmişti. Hacca gidiyorlardı. Kurbanlarına silahla vurmuşlardı. Kendisi için hazırlanan belki 60 tane devenin üzerinde kurban olma emareleri vardı. Başkalarının da vardı. Bunlar götürülüp de Kâbetullah'ta kesilecek ve fukaraya tasadduk edilecekti. Halbuki giremiyorlardı. Gelini teçhiz eder, ceyizini hazırlar gibi. Yeniden onu sökme manasında o kiladeleri sökmem. Develerin üstünden o süsleri alma, gerdanlıkları alma ve kesmeden onları gerisin geriye getirme çok ağırdı. Allah Resulü bu hadiseye ihtar hadisesi diyoruz. Giderken engel oldular da Allah Celle Celaluhu'nun fermanına uyarak فَاِذَا اُحْفِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ İhtara uğradığınız zaman kolayınıza gelen kurbanı kesiveriniz. Kurbanlar kesilecek ve geriye dönülecektir. Sonra da bir bakıma Allah Resulü'nün ilk emrini dinlememek gibi bir hal görüyoruz. Kurbanlarınızı kesin, geriye döneceğiz. Kimse kesmiyorlar kurbanlarını. Herkes bekliyor ki Allah Resulü ileri marş emrini versin. Bir daha söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İsyan yok zannetmeyin. Ve Resulüna sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrı bir emir, ayrı bir ferman gelir. Belki bize yürüyün Kâbetullah'a der, yürürüz diye intizar ediyorlar. Çadırdan içeriye giriyor. Çok mahzundu. İlerisini gören, hakikatlere nicaban olan insan, gördüğü şeyi başkalarına gösteremezse, yani bu anlaşmanın altındaki füdahatı bütün sefahatıyla kendi cemaatine gösteremezse, ciddi bir intizar içinde, bir kırıklık içinde, bir üzüntü içindedir. Çadırdan içeriye giriyor. Valide-i Muhteremimiz, Ümmü Seleme radıyallahu anha hazretleri çadırda. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ashabıma emir verdim. Kurbanlarınızı kesin, dönelim dedim. Dönmediler. Kesmediler kurbanlarını. Kadınla istişare ediyor. Vahyiyle müeyyet nebi derken onu anlattım. Kendisine yol gösterecek Allah olan nebi derken onu anlatmak istedim. Ama kına diyor ki ne yapayım ben? Valide-i Muhteremimiz diyor ki ya Resulallah bana kalırsa sen dışarıya çık, bıçağını eline al, sıradan yatır yatır kendi develerini kesiver. Bana öyle geliyor ki başka mesaj, başka çıkar yol olmadığını anlayınca onlar da aynı şeyleri yapacaklar. Bana da bu doğru geliyor diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve dışarıya çıkıyor. Bıçağı eline alıyor. Teker teker develeri boğazlıyor. Ashab-ı kiram başka yol olmadığını anlıyor. Kurbanlarını kesiyor ve geriye dönüyorlar. Bunlar içinde en fazla Kabe'ye girme anla istiyatıyla yanıp tutuşan Hazreti Ömer, Seyyidina Ömer, 1-2 kilometre dahi bu işin heyecan ve helecanı içinde geliyor. Allah Resulü geriye dönerken, sen Allah Resulü değil misin diyor. Yani Resulüsün, doğru söylersin. Kabe'yi bize ziyaret edileceğini vaat etmiştin. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. Allah'ın emrinden başka bir şey yapmıyorum ya Ömer. İsyan edeceğinden korkuyor, Ebu Bekir'e gidiyor. Hazreti Muhammed Allah'ın Resulü değil mi ya Ebu Bekir? Bize vaat etmedi mi diyor. Ya Ömer diyor, haddini bil, o Allah'ın Resulüdür diyor. Ve biraz sonra içine yatıyor onun da. İnna tahna leke fethan mubinan sure-i celilesi nazil oluyor. Hazreti Ömer der ki, hayatımın sonuna kadar namaz kıldım, oruç tuttum, sadaka verdim. Orada kendi kafamla hareket ettiğimin günahına kefaret olsun diye. Haşa ki Hazreti Ömer'in yaptığı günah olsun. Ama o mukarrabin diye endişe ediyordu. Bari kainat Efendimiz, en kritik anda, bir erkan-ı harbin en son noktada başvurup meşveret yapacağım. Şuratından bir rükün yapacağı kimse bir kadın oluyor. Ve kadın asli saadette hemen cahiliye devrinden alınarak, yani satılan alınan meta olduğu bir devirden alınarak, çarşıda pazarda çırılçıplak teşhir edilme devrinden alınarak birdenbire bu mualla mevkiye getiriliyor ki bizzat İslam sayesinde bu müsavat tahakkuk ve teessüs ediyor. İşte bunun için anlattım. Her ne olursa olsun. Allah muciz beyan fermanında Celle Celaluhu kadın erkek tefrik etmeden لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Kaçam olsun ki insan ahseni tatlime matar yarattık. Kainatın bir fihrisi olarak yarattık. Kadını da erkeği de. Sizin için seyahat imkan olsam, isteniz yıldızları geçseniz, nebulozlara seyahat etseniz, oraları tetkik etseniz, keşfetseniz, sonra mikro aleme girseniz, elektronlarla beraber çekirdeğin etrafında dönseniz, partiküller arasına girseniz, ışık olup kazaya doğru gitseniz veya gelseniz, mikro alemle makro alemde olan her şeyi keşfetseniz, yine insanda gördüğünüz kadar büyük hakikat sahip olamayacaksınız. Zira bütün tevni mekanları, makri bir kitap halinde Allah insanda dürdü ve işte bu büyük hakikati anlatıyor. Havalim sen de pünhandır, cihanlar sen de makridir. Müstakar bir varlığın diyorsun ey insan eğer bilsen. Cihanlar sende maskidir, havalim sende pünhandır. Ben bir nazm-ı nesir halinde sizi arz ettim. Bu Seyyidina Hazreti Ali'nin sözüdür. وَتَزْعُمُ عَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَف۪يكَ اِنْطَوَ الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ Kendini küçük bir cirim zannediyorsun. Halbuki bütün kevni mekanlar, nebulozlar dediğin bütün alemler hepsi sende maskidir. Bir kitap diri dirilmiştir. Sen kainatın bir fihrisisin. Sana bakan kainatı okuyabilir. Ama topyekun kainatı gezen sendeki mekri ve makri manaları göremeyecektir. Sendeki esrar ve hakikate tam mutfali olamayacaktır. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Allah buna yemin ediyor. Kaçam olsun ki biz insanı ahseni takvime mazhar yarattık. Topyekun kainatın bir takvimidir insan. Kainatta cereyan eden her hadise, günüyle, saatiyle, dakikasıyla, asilesiyle o insanda tespit edilmiştir. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ Adem. Biz ben Adem'i teslim ettik buyuruyor. Kadın, erkek, Allah Celle Celaluhu'nun bu kademi altında herkes öyle mualla bir mevkiye yükseltiyor ki ondan sonra ne delikanlısına, ne efendim beyaz renkli insanına, ne kadınına, ne erkeğine beşer tarafından verilecek payeler buna nispeten çok düşük ve çok dün kalacaktır. Belki Allah'ın insanlığa verdiği şeyler yüce bir kubbe gibi insanlığın üstünde yükselmesine mukabil diğer şeyler derin bir kuyu gibi derinleştikçe derinleşecek, derinleştikçe derinleşecektir. Bu müsavat meselesine bir evvelki derste dikkat nazarınızı rica etmiştim. sadece kadına ait bir iki sözle meseleyi az şerh edeyim dedim. Vakıa çok su götürür bir husustur. Bu mevzuda kıvame meselesi, miras meselesi vardır. Ama bunları hatırlayacağınız üzere haftalarca belki aylarca üzerinde durdum. Kadın mevzuyla alakalı mevincelerde arz ve anıtar çıktım. Arzu ve merak edenler onları dinlesinler. Bu noktada da Kur'an'ın usul beyanın zaten olamaz. Olmayan, olamayacak eksik ve gedikleri, neyse akla gelebilecek hususları üzerinde durdum. Olamayacak eksik ve gedik zannedilen hususlar üzerinde durdum. Arz etmeye çalıştım. Derdim tertemiz vicdan durdu. Ve sonra dertlerin Allah'ın ibadı olarak biri diğerini kendisine müsavi tutması hususu üzerine benim üçüncü rüsün olarak oturacağım şey tekafül, tesanüs ve taavundur. Ferdin terbiyeti içinde, ferdi çabalaması hürriyeti içinde, kendi sayına terettüp eden semeresi içinde, aynı zamanda maslahat-ı umumiyeye riayetkar olması, başkalarının hukukuna hürmetli olması, kendi saadetini aynı zamanda başkalarının saadeti içinde bulması, yani başkaları mesut da kendisini mesut sayması, hem cinsi olan insan rahatsız ve huzursuz ise rahatsız ve huzursuz olması. İşte umumi tekafülde Cenab-ı Hakk'ın lütfedeceği imkanlar nispetinde bunu arz etmeye çalışacağım. Ama bu arz ettiğim gibi bir yönüyle bir vicdan duruluğuna, öbür yönüyle vicdanlarımızdan müsavatı kabul etmemize bağlıdır. Müsavatın kabul edildiği devirde padişahlar bu büyük hakikat karşısında serfürü eder. Valiler serfürü eder. Size birkaç defa anlattığım bir şeyi tekrar anlatayım. Seyyidina Hazreti Ömer, kendi anlayışında, kendi inceliğinde, kendi zarafet ve nezaketi içinde valiler bulur, etrafa gönderir. Baki Garkat mezarlığından, o Medine'nin cennet gibi, içine girdiğiniz zaman 10.000 sahabinin methun, metteninden burcu burcu cennet kokularının geldiğini duyabileceğiniz Baki-i Garkat. Allah nasip etsin yeniden cümleye, gidip de duyalım o tatlı kokuları. Baki-i Garkat'te geziyor, etrafındakilerine soruyor. Bir şey düşünün, bir arzu ve talepte bulunun. Her birisi bir talepte bulunuyor. Benim 1000 deve yükü hazinem, servetim olsa da Allah yolunda dağıtsam, çok güzel bir şey. Allah bana şu kadar ömür versem, şu kadar ibadet-i taatta bulunsam, böyle oruç tutsam, şöyle namaz kılsam, böyle cihad etsem ve şöyle ilimde örnek olsam, numune olsam. O da öyle bir tarafta bulunuyor. Ömrü başka bir şey, ömrü başka bir şey. Ve bir mezarın başına gidiyorlar, takıyı karkacı gezerken. Bana sorun, siz ne istiyorsunuz diye. Ya Emir el-Mü'minin halife, sen ne istiyorsun? Şu Umeyr İbni Sa'd gibi bir adamım olsaydı da ben de onu bir yere vali tayin etseydim. Bir gün vali bulunduğu, eyalet valisi bulunduğu yerden Medine'nin ufkunda ayakkabılarını topasına takmış belirli verdi bu. İzmir valisi değil, İstanbul valisi değil, bütün Şam havalisinin eyalet valisi. Amerika'daki eyaletler var ya öyle eyalet valisi. Hazreti Ömer adamlarını iyi seçmiş göndermiş. Bilirsiniz, eyaletin fakirlerinin isim listesini istediği zaman mal memuru defterdar isim listesinin başına valinin adını yazmıştı. Örtabları sopasının ucunda, Medine'nin ufkunda toz toprak içinde beliriverdi. Hazreti Ömer karşıladı, kucakladı, bağrına bastı. Ne kötü cemaat senin cemaatin. Medine'ye gelirken oradan kalkıp bir mertup bile vermemişler, binecek bir şey vermemişler. Halifeye söyle diyor, ya Ömer Allah'tan kork diyor. Ben ayrılırken o cemaat sabah namazı kılıyordu. Nasıl kötü dersin onlara? Ey sen niye geldin? Karşıma mürafa için bir müminle bir zimni çıktı. Allah'ın istiğfarı dedim. Ağzından böyle bir laf çıktı. İndikten sonra karar verdim. Benim gibi derbeder adamdan vali olmaz dedim. Mürafaya çıkan kimsenin haklı veya haksız olmadığı olduğu tebeyyün etmeden ona karşı tarih-i lisanda bulundum. Ömer kızlar, döneceksin eyaletinin başına. Senin gibi adamlar vali olmazsa kim vali olacak? Dönemeyeceğim ya Ömer, beni bağışla. Ben valilik yapamam. Anlıyor musunuz valiyim? Anlıyor musunuz devlet adamını? Anlıyor musunuz bizim yapımızdaki temel kaideleri? Anlıyor musunuz yapımızın meydana getirdiği devlet adamını? Ve yapımızdan doğan büyük valiyi? Beyl olsun anlamayana ve beyl olsun incirap içinde gidenlere. Ben kendisini öyle misali görüyordu. Vicdan o kadar zuru idi. Raiyat ve rai mevzu kalkmıştı. Seyyidül kavmi kadimun hükmü ve davası hüküm fermaydı. Fermaydı ta Osmanlı'ya kadar. O kadar ki bir köle karşısında İstanbul'un fatihi kolu kesilmek üzere kısas olsun diye elini kesilecek küsüğün üzerine uzatıyordum. En kesti insana mukabil İstanbul'u fethederken kılıç kullanan Resul-i Ekrem'in mübarek eline alacağı okuyacağı o tatlı el. Nimel emiru dediği zatın mübarek eli. İstanbul'u fetheden el. Kesilmeye uzanıyordu, kesilmek üzere. Kolu kesilen bir kölenin kolunun kesilmesine kısas olsun diye uzatılıyordum. İşte buraya kadar bu intizamı gelmiştim. Müsavat o kadar tahakkuk etmişti ki büyük bir devlet reisi 30 defa haçlı seferlerini püskürten, İslam vatanından dışarıya çıkaran bir zimniyle mahkemede aynı yerde müsavi olarak mürafaya tabi tutuluyordu. Ve zimninin yanında duruyordu, onunla mürafaa oluyordu. Bu gönüllere bu kadar işlemiştim. Bunun eserinde sonradan müsavat davasıyla ortaya atılan bir kısım şeyler kendi bünyesinden, mahiyetinden habersizliğin ifadesi. Mazisini bilmemenin ifadesi, muhteşem bir maziye göz yummanın ifadesi ve körü körüne batı çıkmadığına, balıklamasına girişin ve boğuluşun ifadesi. Biz de 14 asır evvel bu doruğa yükseldim. Her devlet reisinin yanında, gece alnında teheccüsün nişanesi alameti bulunan, içi Allah korkusuyla dolup taşan bir nasih vardı. Her devlet reisinin yanında bir nasih vardı. Zimamdardı adeta. Onun elinden tutuyordu, ona ışık tutuyordu. Yolunu görmesine yardım ediyordu, rahat yürümesini temin ediyordu. Bu seviyede bir anlayış teessüs etmişti. Bunun üzerine içtimai tekabülü istiyoruz. Dikkatinizi istirham edeyim. İnsanlar arz ettiği manada durulursa misalini arz etme insanını bulursam arz edeceğim. İnsanlar kendileri an zaviyesinden bu derece müsavi görürlersem artık bu fertler arasında huzursuzluk ve keşmekeşlik bahis mevzu olabilir mi? Böyle fertlerin sürtüşmesi düşünülebilir mi? Böyle fertlerin haksızlık yapması düşünülebilir mi? Bu havayı temin edelim. Bu havayı sonra siz ütopyacıların tespit ettikleri manada anlamayın. Allah'ın lütfuyla olur. Şu andaki sizlerin mahiyeti bunun en canlı misalidir. Bunun üzerinde içtimai tekabül teessüs edecektir. Dupturu vicdanlı fert, müsavat anlayışını içine yerleştirmiş fert, sağlam bir içtimaide sağlam bir rüsum olma istidadını kazanmıştır. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَامِ Bir tabloya bastırayım sizin. Hayalinizle uzaklara doğru gitmeyin. Mescidin duvarlarında da görebilirsiniz. Allah korkusuyla tir tir titreyen bir insan tablosu görmeye çalışın. Ayaklarını ve adımlarını atarken ahirete göre adımlarını atan bir insan tablosunu görmeye çalışın. Başkasının bir arpa kadar hakkını yediğinden ötürü ciğerler ağzına gelen bir insan tablosu görmeye çalışın. Şüpheli bir lokmayı ağzına koyduğu için parmağını kırtlağına kadar sokup o gün yediği her şeyi dışarıya getiren bir insan tablosu görmeye çalışın. Ve sonra benimle beraber şu ayeti okuyun. وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَانَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى Rabbisinin huzuruna çıkmadan korkan insan, nefsini havadan men eden insan, beşeri arzularını yaşamadan kurtulan insan, kaprislerden kurtulan insan, beşeri garizelerden kurtulan insan, hayvani hislerden tecerrüt eden insan, onun için barınacak bir yer vardır. O da firdevsler ve cennetlerdir. Allahümme etkinlel cennete ya Rabbel alemin. Bu hava içindedir. Ve bu hava içinde olan insanın yapamayacağı, bu hava içinde olmayan insanın da yapacağı hiçbir şey yoktur. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَمْ İnsana tayinden başka bir şey yoktur. Dişinizi sıkacak, sağ edecek, Allah'ın sizin için mukadder olan lütfunu elde edeceksiniz. قُلُّ نَفْسِنْ لِمَا كَسَبَتْ رَهِينَ Çerçevenizi anlatıyorum. Her nefis kazandığı şeyle rehindir. Her nefis seyyiatıyla ipotek altındadır. Ancak seyyiatını ödettirirsen, seyyiatına kefaret bulursa nefsini ipotek olmadan kurtaracaktır. Kullun ri'in bima kesebe rehin. Her fert yine kesbettiği şeyle rehindir. Rehin olarak elde tutulmaktadır. İnsan böyle bağlanmakta Allah tarafından ve bu hale getirilmekten ve bu ulvi haliyle cemiyet için bir rükün olduğu söylenmekte kendisine. Bu haliyle cemiyete bir rükün olarak hazırlanmaktadır. Bunu aklın bir köşesine koyalım. Ve bundan intikal ederek diyelim ki, İçtimai tekafülde, yani sağlam birbirine dayanmış, tam dayanışmayı temin ve tesis etmiş bir cemaat içinden, mühim rükün fert, her şey fertlerden meydana gelir. Fakat fert en evvela bir ailenin reisidir. Fert bir ailede bir rükündür. Öyleyse mesele aile ile başlar. Aile çok mühimdir. Yuva çok mühimdir. Yuvadan ayrı düşen, cüda düşen, muhitinden ayrı ve cüda düşer. Milletinden ayrı ve cüda düşer. Ananın sıcak kucağını unutmuşlar. Babanın şefkatli bakışlarını unutmuş. Nice gözü kanlı canavarlar vardır ki, yuvayı başka taraflarda aramaktadırlar. Yuva çok hayati bir ehemmiyet taşımaktadır. Siz evladınıza dini tedrisat yaptırsanız dahi, o tedrisatı yaptırtacak ve yetiştirecek kimseler, şayet bu manayı biliyorlarsa, yetiştirmeleri arasında yuva muhabbetinin, yuva bağlılığının, yuvaya sadakati, anne ve baba alaka ve rabıtasını takviye etme mecburiyetindedirler. Topyekun yuvasızdan, yavrunun yeniden yuvaya dönmesi lazım. Bilgir anasının bulunduğu yuvaya, kalbi kırık babanın bulunduğu yuvaya dönmesi lazım. Özüne dönmesi lazım. Yoksa yuvadan kaçan mazisinden de kaçacak, mefahirinden de kaçacak ve sonra ağzını doldura doldura cihanda çığır açan ve çağ açan Seyyidine Hazreti Fatih'e küfredecek utanmadan. Bu mazi kaçkını, bu harf kaçkını, bu kültür kaçkını, başta bu yuva kaçkını, evini terk etmiş zavallı. İslam yuvaya ehemmiyet verir. Nasıl ehemmiyet verir? Cebbel kalem konuşuyorsan kurusun dilim. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Şu hakkın büyüklüğüne bakın. Allah'ım anlatıyorsun bunu ama anlamıyoruz. Anlayamadık, anlayamayacak gibiyiz. Sen bunu bizlere ifham eyle. Hakikatine, azametine uygun idrak ettir. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا Rabbin hüküm kesip biçiyor. Artık değişik hüküm verilmez. Bu hükmün birisi şudur. Ondan başka mabudu mutlak maksudu bir istihkak yoktur. Daha neye hüküm kesip biçiyor Rabbin? Neye ferman ediyor Rabbin? وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Anne ve babaya ihsan. İçinden gele gele saygılı olma ihsanın bir manası da budur. Onlar karşısında serfuru etmem. Ayaklarını öpmem. Emirlerini kemerbeste yubudiyet içinde dinlemem. Maddi varlığının senin vesilesi olan onlara karşı bir an saygıdan dur olmama. Fermanı Kur'an. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِنَّكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا Onlardan ikisinden birine yaşlılıkları anında yetişirsin. Veya ikisine birden yetişirsin. اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفْ اُفْ bile demem. اُفْ bile demem. Şu kırmızı dudaklardan merhum babama karşı eğer uf çıktıysa yakacaktır Allah bunları. Ve la tekul lehuma uf, uf bile demem. Yani yüzünü eksiltmem. İşli zarfta bulunmam. Emirlerine karşı eğrilik yapmam. Sen büyük bir sözlerini dinle onların. Allah dediklerini yerine getirecektir. Aile böyle sağlam kaideler üzerine oturur. Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor bakın. Siz hepiniz çeşitli şeyler vasiyet edersiniz. Fabrikan falan yere vasiyet olsun. Malın falan yere vasiyet olsun. En son en zengin sözlerinizi söylersiniz. Allah vasiyet ediyor. Allah beşere ilk son vasiyetini yapıyor Kur'an'la. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا Biz insana tavsiyede bulunduk, vasiyet ediyoruz. Allah vasiyet ediyorum diyor. Anne babaya ihsanda bulunsunlar. İş duruluğuyla karşılasınlar. Yuvanın içinde yuvayı kuranlara say. Yuvayı huzur müessesesi haline getirsinler. O yuva cennet köşelerinden bir köşe olsun. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا Nasıl ihsanda bulunmaksın ki? اَمَلَتْهُ وَهْمًا عَلَى وَهْمٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنْ اِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْهِ Sen o karnında taşıdı iki sene, kucağında taşıdı, karnında ve kucağında taşıdı iki sene veya iki sene dünyaya getirdikten sonra taşıdı. Sana vasiyetim şudur, bana ve annene babana bir an teşekkürden dur olma diyor. Şükranla mukabelede bulun. Her şeyin şükrü kendi cinsinden olur. Meşakkat çeken anne ve babanın meşakkatini yüklen. Istırabını sırtlarında taşıyan, hamelet-u ve'nen ala vahdinle senin karşına çıkan, karnındaki durumuyla ve kucağındaki durumuyla kendisini sana anlatan, eğer dinimizde abide dikmesi caiz olsaydı kendisi için abidenin dikilmesi vacip olan bu annen, işte bu annen bana şükrettikten sonra teşekkür edilecek bir varlıktır. Bu baba her şeyi şükranla yad edilecek bir varlıktır. Yuva bu kadar muazzez hale getirilir İslam'ın nazarından. Yuva kaçkınlarının yuvaya dönmesini, yuva kaçkınlarının yuvaya döndürülmesini istiyoruz, şiddetle istiyoruz. Cemaatin bu mevzuda el ele vermesinin, bu hususun temin için yapılması lazım gelen her şeyin yapılmasının, cemaatin ben şahsen elini ayağını öperek arıyor ondan rica ediyorum. Zira yuvadan kaçmaya başlayan nesil, kendinden kaçacak, mazisinden kaçacak tekrar ediyorum. Tarihinden kaçacak, milli benliğinden kaçacak, vatanından kaçacak, vatan düşmanı hainler gibi olacaktır. Kaçtı, bir sürüsü kaçtı. Geldikleri ve cennet saydıkları yere bir sürüsü kaçtı. Ve şu mukaddes topraklarda siz naşlarının gömülmesine Allah imkan vermedi. Vermezdi de, verdiklerinin bile belki bir gün kemiklerini çıkarıp atılması gerekecektir. Zira o eracik, Çanakkale'de benim şehit olan dedemin, Edirne Kalesi'nde şehit olan dedemin, muazzez kanını rencide edecek, kemiklerini ney gibi inletecektir. O eracit temizlenecektir. Ama beni kendi kendine yaptı. Kendi kendine yaptı, kaçtı. Vatansızlar gibi. Allah'ın tanınmadı. Nebinin bilinmedi. Gönlün olunmadı. Sistin inkar edildi. İnsanlığın top attığı yere gitti de orada öldü. Daha galip tabirlerle bu irsal ve bu intikalı anlatılmak mümkündür ama sizin nezahetiniz, nezaketiniz, caminin ulvi havası o türlü tabirleri kullanmama müsaade etmiyor. Yuva kurulduktan sonra içtimai hayatımızın hücresi teşekkül etmiş olacak. Tıpkı bir hücre gibi ahenk için çalışan aile yuvası teşekkül etmiş olacak. Çeşitli boyda amino asit dizileriyle çalışan hücre gibi. Hiç vuruşma ve sürtüşme yoktur. Ayrı ayrı şahıslar, ayrı ayrı varlıklar, ayrı ayrı boyda parçalar vardır, ayrı ayrı dizide aminasitler vardır. Faal elemanlar vardır, denalar vardır, renalar vardır. İşaret eden vardır, Efendim şifre gönderen vardır. Şifreleri alıp mühendislikle kimyagerlik yapan vardır. Hücre bir devlet gibi çalışır. Bir hükümet gibi ahenk, bir hükümet gibi ahenk içinde cereyan eder. Aile ahenk içinde hücre gibi. Cemiyetin bir hücresidir. Çalışır hale geldikten sonra içtimai tekafül büyük bir rüknünü kazanmış demektir. Bu aileyi teşkil eden kaslara kendi cemaatleriyle yakından ilgilenme düşer. Ve bu noktada yine yolumuzun başında duran, sağ elini kaldırıp size doğruyu gösteren Fahri Kainat Efendimiz'in işaretini görüyoruz. Buhari ve Müslim'de kullukum ra'in ve kullukum mesulun en ra'iyyeti. El imamu ra'in ve huve mesulun en ra'iyyeti. Ve racülü ra'in fi ehli ve huve mesulun en ra'iyyeti. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم hepiniz çobansınız, hepiniz gücünüzden mesulsünüz. Devlet reisi kendi tabiatından mesuldur. Ev reisi kendi ailesinden mesuldur. Kadın efendisi ve çocuklarına karşı evinden mesuldur. Hepiniz çobansınız, gerici ve güdücüsünüz ve hepiniz mesulsünüz buyuruyor. Kim hangi mevkide bulunursa bulunsun, kendisine terettüp eden mesuliyetleri bilecek ve onları yerine getirmeye çalışacaktır. Hepiniz çoban ve hepiniz mesulsünüz. Gidelim 13 asır öncesine. Fahri Kainat'tan bir asır sonra gelmiş. Ona birinci müceddit demişler. Seyyidina Ömer'in torunu Seyyidina Ömer İbni Abdülaziz, Emevilerin yüzünün akı. Yıkılmaya doğru yüz tutan bir kalbi hayat, Ömer bin Abdülaziz'in güçlü elleriyle alınır, yeniden sağlam kaideler üzerine oturtulur. Yeniden Hulefai Raşid'in devri bütün nesliyle kendisini gösterir. Ömer bin Abdülaziz, halife olur. 2,5-3 senelik hilafeti müddeti içinde, İnsanlık cennet-i numun bir hayat yaşamıştır. Bir pire dayı mahkeme-i kübrada rahatsız edildim. Davasıyla Allah'ın huzuruna çıkıp dava açacak durumu yoktur o devrede. Bir pire dayı incitilmemiştir o devrede. İnsanlık özleri sulhu umumi ermiş. Ömer bin Abdülaziz devrinde. Raşid halifeler beş diyenler beşinci olarak onu sayarlar. Makamı cennet olsun. Zöhri der ki o büyük muhaddis. Biz Ömer bin Abdülaziz'e hadis öğretmeye gittik, devlet reisiydi. Zöhri ki hadisin imamı. Hadisten az anlayan anlar. Müslim İbn-i Şahaf, İbn-i Şahaf hadis imamı. Sonra döndük, oturduk önüne de ondan hadis öğrenmeye başladık. Ömer bin Abdülaziz, halife olur. Minbere tırmanır. Tefa mescidi doldurmuştur. Bu ince, bu zarif insanın çok şey yapacaklarına inanmışlardır. Hususiyle Seyyidina Hazreti Ali taraftarları, Hazreti Ali taraftarlarına olan Emevi düşmanlığının Ömer bin Abdülaziz'e sona ereceğine inanmışlar. Mescidi lebalar doldurmuşlar. Halifenin ne diyeceğini beklemektedirler. Kendisi için babalarına yapıldığı gibi deptebeli tarbanlar hazırlanmış, hevdeşler yapılmış, develer mescidin önüne getirilmiş, halife çıktığı zaman binsin gitsin ona. Halbuki o güne kadar da oldukça rahat yaşayan, iyi yiyen, iyi giyen bir insandır. Cemaat, istemediğim halde amcam beni tavsiye etti, Süleyman'ın yaptığı hayırlı bir iştir. Amcam beni tavsiye etti, bu işi tekefül ettim ama atıyorum ben bu vazifeyi. Ben götüremeyeceğim bu işi. Siz bir buna bakın, bir de bunun için ölenlere bakın. Ölüp ölüp de kafana kısılanlara bakın. Ben bu işi götüremem diyor. Cemaat birden cürlüyor. Benden başkasını tanımıyoruz. Eğer bu mesele bir zorlamayla olacaksa biz seni istiyoruz başımızda. Ertesi gün çıkıyor yine ben istemem bunu. Ertesi gün yine kaçıyor. Demek ki vazife sahibini buldu. Zira Fahri Kainat Efendimiz buyuruyor ki bu iş onundur ki o benim değildir der. Bu onun değildir ki o benimdir der arkasından koşar. İş sahibini buldu. İstirna içinde bulunan bir insanı buldu müminler arasında. Kafirlerle karşı karşıya geldiğinizde böyle bir mesele bahisler olmaz. Müminler arasında. Minberden iner. En yakınlarını çağırır. en yakınları arasında devrin müştehitleri, tabiinden müştehitler vardır, muhaddisler vardır. Bunların içinde yine Hazreti Ömer'in Abdullah ismindeki oğlunun oğlu Salim var. Ömer bin Abdülaziz bu akrabasını hiç ayırmaz yanından, Sira Salim fukaha-i sefadendir. Yetişmiş yedi büyük fakihten birisidir. Muhammed İbn-i Ka'b-ül Kureyzi ayrı bir fakih ve muhaddis. Ebu Reca ayrı bir fakih ve muhaddis. Ömer'le halvetteler hücresinde. Ömer ağlıya ağlıya dert yanıyor. Seni ağır bir yükün altına soktunuz. Devlet o kadar büyük ki bir ucu da Akdeniz almış içine, Afrika fethedilmiş, eline kadar dayanmış, Maveralı Nehir içine girmiş, Çin Seddi'ne kadar uzanmış. Bu kadar büyük bir devletin başında Ömer bin Abdülaziz. Nasıl bu yükün altından kalkarsın? Hani Seddi Emced'in Ömer, bir köprünün üzerinde koyunun ağzı, ayağı bir taşın arasına girer de kırılırsa, Allah o koyunun hesabını Ömer'den sorar diye düşünüyordu. Ben nasıl bunu idare ederim? Salim İbni Abdullah, halifesi akrabasına sokuluyor yanına. Ya Ömer diyor. Öyle bir oroca niyet et ki diyor, ölümün ister olsun senin için. O zaman diriletmeden rahatlıkla milleti idare edebilirsin. Ağlıyor ve seviniyor, doğru diyor. Öyle bir oroca niyet etmeli ki, beşeri hislere, kaprislere karşı, arzulara karşı, makamlara ve mansıplara karşı, öyle bir oroca niyet etmeli ki ölüm ister olsun. Kâb-ül Kureyzi ileriye atılıyor. Ya Ömer diyor, Müslümanların büyüklerini babam olarak bil, emsalini kardeşin olarak tanın, küçüklerini, delikanlılarını da çocukların olarak bilmeye çalış. Buna göre babana karşı hürmetli ol, kardeşlerine karşı mürüvvetli ol, çocuklarına karşı da şefkatli ol, benden de bunu al diyor. Ebu Reca ileriye atılıyor. Ömer diyor, ağır bir yük altına girdim. Allah yardımcın olsun. اَحِبَّ لِلْمُسْلِم۪ينَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكْ وَاَكْرَحْ لِلْمُسْلِم۪ينَ مَا تُفْرُوا لِنَفْسِكْ Müslümanlar için, nefsin için hoşlanmadığını, Müslümanlar için de hoş olmayan bir şey bil. Nefsin için sevdiğin şeyi Müslümanlar için de sev, istifadelerini düşün. Al benden de bu kadar diyordu. Tab'a buydu. Nasihler ve mürşitler, devlet reisinin etrafından, ona akıl veriyor, fikir veriyor, yol gösteriyorlar. İstikamet içinde devleti idare etmesi için, tebaasına karşı vaziyetini ayarlaması için lazım gelen şeyleri hazırlıyorlar. Kullukum râin ve kullukum mesûlun el-râiyyeti. Fert kendine göre, aile kendine göre, içine girdiği içtimaide mühim ve faydalı bir rükün olarak kendi vazifesini yapmaya çalışacaktır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri şu Müslümanlığın içtimai hayatında bu türlü rükünlere çok ihtiyacın hasıl olduğu dönemde her birerlerimizi bizi olgunlaştırarak, safileştirerek bu dünyaya ve bu bütüne sağlam rükünler olma durumunu lütfeylesin. O mahalle mevki ihraz ettirsin. Billahi Teala'l-Fatiha. Muhterem Müslümanlar, mevki ve mahal itibariyle hadd-i vasat, doğru yolun toplulukları bulunduğu yerde bulunuyoruz. Doğru yolun insanlarının yaşı mahalle bir mevkiye yükseltilmiş bulunuyoruz. İfrat bizimle, bizim elimizle yerle bir edilecek. Tefrit hortlamamak üzere yere gömülecek bizim sayemizden. Ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olarak sırat-ı müstakim erbabı durumunda biz yeryüzüne gönderildik. Ümmetlerin hayırlısı olarak ahir zamanda büyük işleri tekebbür etmek üzere biz Allah tarafından gönderildik. Allah'ın şahitleri bir cemaatiz. Adının duyulmadığı dönemlerde ve devirlerde en ücra yerlere kadar yüce ve yüksek adını ulaştırmak için gönderilmiş bir cemaatiz. Ümmeti vasat, ifrat ve tefrite düşme tehlikesi olmayan bir cemaat. Böyle bir cemaati teşkil etmekle muvaffak bulunuyoruz. Dupduru vicdanlı, birbirlerine karşı üstünlük davasına kalkışmayan, kapılmayan, saf temizgulara sahip sertlerden, sağlam kaideler üzerine oturmuş, bir cemaat teşkil etme mecburiyetindeyiz. Burada gayretiniz olması lazım. Fert olarak bu işi teşekkür ederken, ailemizde bu mevzuda devreye girerken, içtimai yapının sıhhatli istikametinde sahi eder ve bunun için çalışırız. Ferdi sıhhatımız, ailevi sıhhatımız üzerinde, içtimai sıhhatımız için duruyoruz. Katiyen biliyoruz ki, arızalı fertlerden ve ailelerden arızasız bir cemaatin meydana gelmesi mümkün değildir. Katiyen biliyoruz ki yine bu arızalar zabıta kuvvetiyle, polisle falanla filanla giderilecek kadar küçük de değildir, hafife alınacak kadar değildir. Ancak vicdanlarda insanlık duygusu, Allah'a hesap verme mesuliyeti, insanlığa ait yüce ve yüksek manan, avalini pünhan olduğunu idrak etme manası, ahsen-i takvime mazhar olma manasını kavramam. İşte bunlarla fert, cemiyet içinde, cemaat içinden, kendisine ait vazifeleri, teşekkül ettiği vazifeleri üzerine aldığı zaman, bir hakkın yapma muvaffak olacak, cemiyet için faydalı olacak, faydalı bir unsur olarak teşekkül ettiği şeyleri yerine getirecektir. Muhterem Müslümanlar, bir noktaya tekrar dikkatinizi istirham edeceğim. İçtimai tekafülden bahsediyoruz. İçtimai tekafül dediğimiz şey, bir cemaati teşkil eden fertlerin maddi manevi birbirinin imdadına koşması demektir. Maddi manevi birbirinin elinden tutması demektir. Hakkı kaldırma hesabına maddi manevi düşmüş fertleri tutup kaldırması demektir. Bu topluluk içinde arızaların giderilmesi için müşterek hareket edilmesi demektir. Fert evvela kendine çeki düzen verecek. İçtimaimiz içinde o içtimaiye layık hürriyeti kazanmaya çalışacak. Arızalı bir fert olarak yaşamasına şahsen kendisi imkan vermeyecek. Müslümanlığı dinin emirlerini yaşama hususunda, Allah'ın karşısında inkiyatlarında derinlerden daha derin olacak. Muhasebede derinlerden daha derin olacak. Herkesten ve her şeyden evvel kendi kendini düşünecek. Fert evvela ben bir topluluğa yardımcıyım fakat kendime yardımcı mıyım? Veya hukuki tabiriyle evvela ben nefsimi korudum mu? Kafamı korudum mu? Dinimi muhafaza ettim mi? Nefsimi de muhafaza edeyim. İnanaleyh hidayette muhafaza edemeyeceğim bu üç muhafaza edilmemiş unsurla meslimi, vatanımı muhafaza etmem bahis mevzu değildir. Öyleyse vaadiyle orada meseleyi bitireyim. Çok duyduğunuz misaller, ferdin hayat-ı içtimaiyedeki arızalar karşısında nasıl titiz davrandığı hususunu tebellür ettirebilecek misal arz edeyim. Bari Kainat Efendimiz, kalplere bekçi koyan Bari Kainat Efendimiz, herkes bu içten yasakçı karşısında günde birkaç defa serfuru ediyor. Günde birkaç defa hesabın derin endişesi içinde tir tir titriyordum. Böyle bir cemaat hazırlamıştım. Ve bu cemaatin halini topluluklarında kontrol ediyordum. Camide onları görüp gözetiyordum. Musallada vaziyetlerine bakıyordum. Bayramda tertip ediyordum. Mağaraya giderken de yine vaziyetlerine nicaban bulunuyordum. Mescitte oturuyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hayat-ı içtimaiye için zararlı bir iş yapmış, içtimai hayatı zehirlemiş, zehirlemiş olduğuna inanan bir fert mescitten içeriye girdi. Bu simaya herkes aşina bulunuyordu. Sahabi toplulukları arasında namaz kılmış, oruç tutmuş, kim bilir kaç defa en ilk safta namaz kılmıştım. Genç bir insandım. Ne çevik çalak Resul-i Ekrem'in önünde savaşıyordu. O ne yaman kılıç sallayıştı, ne müthiş ok atıştı ve nasıl ceylan gibi düşmana karşı yumuluştu. Ama şimdi bu yıkılışının arkasında ne vardı acaba? Rengini için sararmış olmuştu öyle. Neden acaba öyle sakit haline gelmiş sayıklamıştı? Ayaklarını titreten de neydi? Daha Bari Kainat Efendimizin yanına gelirken dağların çözülmesine badi olan faktör de neydi? Hiç kimsenin bildiği bir yoktu. Böylesine kırık dökük bir insan. manevi mahiyetiyle pecmürde perişan bir insan, Fahri Rüsül'e doğru yanaştı. Düştüğüne inanıyordu. Çamura battığına inanıyordu. İçinde bulunduğu topluluğa karşı, toplulukla arasında imzaladığı içtimai mukaveleye muhalif bir harekette bulunduğuna inanıyordu. Kendi topluluğuna ihanet ettiğine inanıyordu. Bari Kainat Efendimiz'e yanaştı. Sesi az buçuk çıkabiliyordu. Bakışlarını yerden kaldıramıyordu. Yere bakan bakışları ve zor dudaklarından dökülen kelimeleri arasından Resul-i Ekrem'e şöyle hitabı duyuyordu. Ya Resulallah, Allah'ın hakkında tayin buyurdu. Hükmü tatbik etmen içimizde diyordu. Allah Resulü, mescit halkı, herkes sessizliğe gömülmüş bunu dinliyorlardı. Ne var senin? Utanıyordu. Hicap ediyordu ama bir mahkeme duygusu vardı. Mahkeme-i Kübra'da rezil ve ruhsiyah olma vardı. Sefaat hakkını kaybetme vardı. Ne olursa olsun, ar namus demeden gelip orada dökülüp saçılacak, Resul-i Ekrem'e derdini şerh edecekti. Zira dertlerin dermanı odur. Onulmadık yaralar onun eliyle onulur. İyi olmayacak zannedilen yaralar onun huzurunda şifaya bulur. Zina ettim ya Resulallah. Utanırız söyleyelim. Devlet reisi ve nebiler nebisine karşı zina ettim ya Resulallah. Zinanın ne demek olduğunu biliyor musun sen? Allah Resulü soruyor. Zira günah gizli kalırsa Allah affeder, seftarın uyuktur. Kulum sen bir günah işledin. Tövbe ettin, bir daha vallahi etmem dedin ya Rabbi. Sonra setrettin, ben de setrettim. Bırak öyle gitsin, ben affettim şimdi. Allah'ın böyle muamelesi de var. Bari Kainat Efendimiz bu yolu araştırıyor. Zinanın ne demek olduğunu biliyor musun? Belki sen bir sanat ettin. Belki ötesinde ayrı bir şey yaptın. Hayır ya Resulallah. Zinanın ne demek olduğunu biliyorum. Bir erkeğin helalıyla meşru yaptığı şeyi ben bir haramımla yaptım. Bana haramla yaptım ya Resulallah. Allah Resulü ayrı bir yol arıyor. Acaba maiz sarhoş olmasın? Ağzını kokluyorlar. Hayır ya Resulallah, bir şey yok. Dön git geriye, tövbe et. Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. Müslüm ve neseyi değişik tariflerle değişik şekillerde naklediyorlar. Maiz iki müslüm dışarıya çıktı. Dakika geçmemişti ki yine içeriye girdi. Ya Resulallah, haddi içeriği taklit etmeni temizle. Vicdanında diken gibi batan bir şey vardı. Cemaatine karşı cinayet işlemiş sayıyordu kendisini. Hayat-ı içtimaiyesinde öldürücü bir zehir halinde zina işini işleyemezdi. O fuhuşa sebebiyet verip de bir cemaati baş aşağı götüremezdi. Kendisini aşağı ve alçak görüyordu. Haşa, o baş çok yüksekti. Sadece bir kere süpmüş, bir kere günah işlemişti. Allah Resulü yine içi dolu, içi burkuncu içinde. Dön git Rabbine tevbe et diyor. Dön git Rabbine tevbe et. Hadise 4 kere tekerrür ediyor. Fukaha varsın bundan. İtiraf meselesinde 4 şahide mukabil 4 defa itirafı istinbat etsinler. Mevzumuz onun çok münasebeti yok. Allah Resulü tahkikat ve tahmikatını tamamladıktan sonra, deli ve sarhoş olmadığını öğrendikten sonra Allah'ın maiz için kesip biçtiği neyse o hükmün tasdik edilmesine dışarıda başından aşağıya taşlar yağıyordu. Canı acıyınca kalktı, kaçtı. Biraz sonra birisi kaptığı bir deve çenesinin kemiğiyle başına vurdu ve yıktı yere. Sonra da geldi durumu Resul-i Ekrem'e anlattı. Ya Resulallah dedi, maiz canı acıyınca kaçmaya durdu. Arkadan yetişti falan, ona şöyle bir çene kemiğiyle vurdu ve düşürdü. Dolu dolu gözlerinden yaşlar döktü. Dolu dolu yaşlar döktü. Bana getirmeli değil miydiniz onu? Belki vazgeçecekti. İtiraftan vazgeçseydi şüpheli şeyde hatta tasdik edilmeyecekti. Allah'la arasındaki bir günah Allah affedecekti. Aradan 2 gün geçiyor. Aradan 2 gün geçiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem maiz öyle bir tövbe yaptı ki haraç yiyen mümin dahi yapsaydı Allah affederdi buyuruyor. Yani şunu bunu haraca kesen, anladığımız manada şer'i manada haraç değil. Şunu bunu haraca kesen, nebu garapta bulunan, çeşitli spekülasyonlarla milletin malını soyan, soğana çeviren, İnsan dahi bu tövbeyi yapsaydı Allah affederdi. Maiz bir tövbe yapmıştı. Günahını itiraf tövbesi. Kendi cemaatine verdiği sözü yerine getiriyordu. İçtimai mukavelemizin bozulmasına karşı titiz hareket ediyordu. Fertler aralarındaki bu mukaveleyi bozmaya hakları yoktur. Nihayet birkaç gün sonra iki Müslüm ayrı bir kadın içeriye girdi. Kamidiyeden gelmişti. Adını çekmeden hadisçiler. Bilmesini biz de bulamadık, yolunu bulup da öğrenemedik. Vaka Müslim'de ve Nese'yle geçse bile Gamidiyeli bir kadının geldiği Resul-i Ekrem'e aynı dertle müracaat ettiği söylenir. Resul huzuruna kadar geldi. Resulallah hadd-i şer'i tasdik etmeniseniz de aynı şeyi söyler. Zina ettim. Allah Resulü hamile olduğunu görünce ikinci bir zana kıyılmaz. Zina ettim. Kendi cemaatine kastettim. İçtimai mukaveleyi bozdun. Elimden gelmez lan bu hükmü değiştirmek. Sen itiraf ediyorsan elimden gelmez değiştirmek. Hatta bir aralık Resul-i Ekrem ona da tövbe et deyince maizi baştan başından savduğun gibi beni de dalmak mı istiyorsun ya Resulallah? Temizde zira vicdanen rahatsız. Zira cemaatine karşı, Allah'a karşı, Kur'an'a karşı, Resulullah'a karşı cinayet işlemiş, ahsen-i takvim sırrını ihlal etmiş. Çocuğuna kıyamayız, hamlini vazgeçmen lazım. Bu arada dönüp gelse dese ki ya Resulallah ben yalan söyledim. Yalanıyla, cinasıyla rahmeti bol. Rahman-ı Rahim olan Hazreti Allah umulursa affeder. Rahmetinden reca edilirse affeder ama sen gel gör ki kadın hamlini vazgeçeceği ana kadar yuttuğu lokmalar diken gibi. İçtiği sular gırtlağından aşağıya gitmiyor. Ya bu çocuğu dünyaya getireceğim ana kadar vefat edersem, bu kirli halimle Rabbin huzuruna gidersem, günahımın cezası verilmeden Rabbimin huzuruna gidersem nice olur benim halim? Cemaati teşkil eden fertler böyle. Hamlini vaat eder etmez doğum yapmış. Nüfese hali var üzerinde bunlara bakmadan bir erkek gibi dişini sıkarak bezler arasında çocuğuyla yine Resul-i Ekrem'in karşısına dikilir. Beklediğim buydu ya Resulallah. Bunu dünyaya getirmekse temizlenip gideyim ya Resulallah dedim. Şu günahkar halimle içinde yaşadım, şu cemiyet içinde hacaletten yerin dibine batıyorum. Bu onun vicdanıdır. Günahını kesmedip yükseklik duygusu içinde Allah'a kayansa onun hesabı başkadır. Ama bu onun muhasebesi, Allah'a karşı mesuliyetinin, Resulullah'a karşı mesuliyetinin ve bir ferdi bulunduğu cemaatine karşı mesuliyetin ifadesi olarak. Allah Resulü onu bu vaziyette bırakıp sana ceza tatbik edemeyiz. Onun yemek yer hale gelmesi lazım. Allah Resulü bir imkan daha veriyor. Merhamet sami, şefkat peygamberi, merhametten başka bir şey düşünmeyen insan. Kadın çocuğunu götürür gece gündüz durmadan ona ekmek yemesini, mama yemesini öğretir. Sütten kesilsin de günah acaletinden kurtulsun. Bir ay mı, iki ay mı? Kısa bir müddet sonra yine kucağında çocuk, belki de ağzına sokuşturduğu bir parça ekmek veya yiyecek şeyle, işte artık bana ihtiyacı kalmadı ya Resulallah. Ve Allah Resulü çocuğu yakınlarından birine teslim eder. Kadın, Resul-i Ekrem'in bütün kendisine tanıdığı insanları, fırsatları değerlendirmemiş. Allah kendisini affetmesi için işi setir etmemiş. Gizli yaptığı bir günahı itiraf etmiş. Allah'ın bildiği bir günahı ve sahibin bilmediği bir günahı itiraf etmiş. Resul-i Ekrem'in ısrarına rağmen ısrar etmiş. Ve beline kadar toprağın içine girmiş. Başına vicdan azabından zaten ölecek hale gelmişti. Bir iki tane şeyle ruhunu yüce Allah'a teslim ederken Halid bin Velid de bir taş atar. Atarken de Allah cezanı versin. Niçin günah işledin der. Allah'ın gözyaşlarıyla manzarayı seyretmektedir. Ne oluyorsun ya Halid? Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki şu labeteyn arasında olan bütün insanlara kadının tövbesi dağıtılsaydı kafi gelirdi. Zira kimsenin görmediği bir yerde günah işlemişti. Ama vicdanı kendisini rahatsız etmişti. Kendisine doğan bütün insanları değerlendirmemiş. Hayır yapmadım ya Resulallah dememiş. Meseleyi kendisiyle Allah arasına getirmemiş. Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur bunu bildiği halde günahını itiraf etmeden çekinmemiş. Bunu anlatırken Allah Resulü cadet bi nefsiha buyurur. nefsiyle cömertlikte bulundu. Nefsini feda etti bu kadın. Nabeteyn arasına dağıtılsaydı tövbesi, Medine'nin vadileri arasında yaşayan halka dağıtılsaydı, bütününe yeterdi bu tövbe buyuruyor. Fert bu ferttir. Bu fert evvela içinde yaşadığı cemaate karşı mukavele yaptığı hususlarda sadakat içindedir. Ahlaksızlıkla fuhuşla cemaati dejenere etmeyi düşünmez. İcap ederse kendi varlığını bu mevzuda kalkan olarak kullanır. Cürmü kendisi dahi yapsa, açtığı gediği kapamak için bir sıpa gibi gider kapanır, orada da yok olur. El verirse hayat-ı içtimaiye tecezzüden kurtulsun. Ela inne ahsenel kelam ve eblan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala bil kelam وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين عباد الله الله كل رب اتقوا الله وأطيعوه الله تنشكركم büyüklüğü kadar, küçüklüğünüz kadar. Allah'a karşı gelmekten sakının, titreyin. Allah'ın himayesine girin. Kurtuluş oradadır. Ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Allah adaletle, şu yaşamakla, Kur'an'da tarif buyurduğu dürüstlükle, en şumurlu manasıyla ihsanla, Allah'ı görüyor gibi kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ya, her an kalbinize binlerce defa nazar ediyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması hususunda servetinizi, samanınızı sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, resmi yapılanından, gayri resmi kapılar arkasında icra edilenden, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın ve Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor, ta düşünesiniz. Binlerce eğri büğrü yolun, yolum diye yarışma yaptığı şu devirde, tek doğru yol olan İslamiyet'i bulasınız. Emni eman içinde sahili selamete çıka, cennete dahil olasınız. Hepimiz salah, inne salate tenha anil fahşâi vel münker. Ve lezikullâhi ekber, ve allâhu i'alâhu mâ tutun.